Yo. Deklamując te słowa, zaczęliśmy się młodzieży w Polsce podobać. Nie są to tłumy, zdaję sobie sprawę. Niech będzie 200 osób, w rap się bawię. Pamiętasz, Peter, ten wiekowy wieczór? Nagraliśmy pierwszy numer dla sketchu. 2002, 3DB powstało. Chłopcy mieli rapu w życiu za mało. Mamy 2009. Czy jeszcze coś nagramy, tego nie wiem. Czy to coś zmienia, że wyszliśmy z podziemia? Napierdalają ciągle na ten sam temat. Bo ja to kocham jak TDH Doka. Inspiruję się tym, że puszczacie to w blokach. Zrobię bity, Peter słowa do granaty. 7-7, tnie gazety, mamy klasyk. Kanadyjska zima, polski jazz to historia. To historia, to siedzi w nas, bo mamy was. I będzie alright, będzie alright. Kanadyjska zima, polski jazz. To historia, to historia. To siedzi w nas, bo mamy was. I będzie alright. Nocne akcje, dechę wpinam, beat w słuchawkę, patro dechę wpina. Montavilla jest na zawsze, to sama trasa. Przejazd przez Luna Park, dobrze znam atrakcję, ciągle chcę tam wracać. Kanadyjska zima, sezon kończy i zaczyna. Ta historia wiąże ortegowy klimat. Lecą setki spotkań, nie przeginam. Tak co krążek, patro klepie podkład. Ja dobijam, pierwszy owoc wyrósł nam na wiosnę. Tak dla testu, żeby przetrzeć drogę. Weź nas nie aresztuj, jak nie pasi odwróć głowę. Nie rób przeszkód, mamy luz też na co dzień. Tak, tu jest ziom polski jazz na samplach i północny wiatr. To wariacje tekstów w czterech taktach. Tak jak nagrywanie wersów ciągle w nas. Kanadyjska zima, polski jazz to historia. To historia, to siedzi w nas, bo mamy was. I będzie alright, będzie alright. Kanadyjska zima, polski jazz. To historia, to historia. To siedzi w nas, bo mamy was. I będzie alright.